Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 19. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Zapraszamy do wysłuchania koncertu 10 kroków, Memoriał Warszawski 1944, nagranego w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 23 września tego roku. Koncert zapowiadał Adam Chlebowicz. Dobry wieczór Państwu. Przed nami koncert dzisiaj niezwykły. 10 kroków Memoriał Warszawski 1944. Ta opowieść, którą muzycy, artyści chcą Państwu przekazać, to jest opowieść o ludziach tamtej Warszawy. Pomysł był taki, żeby na podstawie prawdziwych relacji ludzi, którzy przeżyli tamten czas, zbudować taką opowieść, która opowiada o nich wszystkich, bez podziału na cywili, na żołnierzy, na dowódców, na szeregowców, na ludzi starszych, młodszych, dzieci. To opowieść o ludziach, którzy przeżyli tamte 2 miesiące z górą. I tutaj można sobie postawić różne pytania. Czy to, że ktoś gotował zupę, że ktoś przenosił meldunki, że ktoś gasił pożar, że ktoś pilnował porządku, to też była swoista walka tych ludzi. O tym jest ta opowieść. A 10 kroków dlatego, że jest 10 utworów. Każdy z nich to krok do poznania tamtej rzeczywistości, przybliżenia tego, co tam się działo. No i chcielibyśmy bardzo, żebyście Państwo, jak są kroki, to zostają ślady, żebyśmy po tych śladach poszli, żebyśmy usłyszeli te kroki. Myślę, że przed nami rzeczywiście niezwykły wieczór. Nie masz czasem pilnika? Spytała. No owszem, ale tylko taki mały do paznokci. No i dobrze, to o taki właśnie mi chodzi. Usiadła obok i starannie piłowała paznokcie w kształcie rozłupanych migdałów. Pracowała wolno i skrupulatnie, potem sprawdziła, czy wszystkie są jednakowo foremne. Uśmiechnęła się zadowolona i wyjęła z torby flakonik z lakierem. Oszalałaś chyba. Na bal się wybierasz, czy co? A żebyś wiedział. Równiutko pokrywała paznokcie błyszczącą emulsją i strzepywała dłońmi, aby szybciej wyschła. Widocznie patrzyłem na to zgorszony, bo Lena uśmiechnęła się i wyjaśniła, że wieczorem zamierza ze swoim plutonem wziąć udział w szturmie na dom mieszkalny obok gmachu szpitala. Dziś zaczyna się wielki bal, czekany tyle lat. Kto tylko o nim wie, przyspiesza kroki swe. Nogi niosą w dół schody, bruk, uliczny tłum. Połykam przestrzeń, dotrzeć chcę, gdzie trzeba, dobrze wiem. Z radością strach na pół, łzy i uśmiech, duma i ból. Pożegnań chwila, krótki czas uścisku, czuły gest. Do ręki mały krzyż, do torby ciepły chleb. Córeczko, idź już, idź, nie wstrzymam cię. Dziś wielki bal, wyczekany przez ty. Wybuch był, wysilał wzrok. Trafieni nasi szybko, choć owijam ranną stron. Na ręce prochu ślad, na torbie pierwsza krew. Bo pierwszy taniec nasz to pierwszy strzał. zaczyna się wielki bal. Muzyka ognia co chwilę gra. Wieczór ucisza pocisków głos. Pierwsza od lat wolności noc. Łopocze flaga mej Polski znak. Maleńki skrawek dzisiaj jest na. I faktycznie wieczorem rozpoczął się szturm. Ilena wzięła w nim udział. Niemcy odparli jednak nasze oddziały i wszyscy wrócili za barykady na Lwowską Śniadeckich 6 sierpnia. Wszyscy, z wyjątkiem Leny, 3 strzelców i jeszcze 1 siostry. Lena leżała najbliżej domu, który w nocy atakowali. Niemcy zauważyli ją i kazali jej wstać. Posłuchała, podniosła ręce i szła tak ku 2 SS-manom, a nad jej głową skrzyły się we wschodzącym słońcu lśniące lakierem paznokcie, niczym błyszcząca korona. Gdy sięgnęli po broń, nagle 10 ostrzy, jak 10 maleńkich piorunów, wbiło się pod stalowy hełm. Razem z rykiem rannego żołnierza padł strzał i wyrwał czerwone paznokcie z jego oczodołów. O zmierzchu powrócił Zenek i 2 sanitariuszka. Lena nas uratowała, powiedział. Zatrzymali nas przy polu, w drodze na Zieleniak. Stał tam tylko jeden budynek, przy którym w fotelach siedzieli Ukraińcy. Pozwolili nam odpocząć na trawie. Później zaczęli chodzić między nami i wybierać sobie kobiety. Zabierali je do tego domu i gwałcili. Jeden Ukrainiec wziął taką młodą dziewczynę, miała może z 18, może z 19 lat, i ciągnąc za włosy wlókł w stronę budynku. Wtedy spośród nas wybiegła pani, synowa szewca, który mieszkał w naszym domu i miał zakład w piwnicy. Ta kobieta odciągnęła tę dziewczynę i poszła na jej miejsce. Jak później wychodziła po jakichś 2 godzinach, to ledwo szła. Głowę miała spuszczoną i w ogóle nie patrzyła, tylko tak szła i się chwiała. Dlaczego, skąd ta myśl nagląca? Szybko trzeba ją uratować. Spojrzenie, rozpacz, bestie szarpią. Po bruku jasne włosy wlotą. Odpychają jak najdalej. Idzie zamiast tam, gdzie chcą. Nie myśli, tylko by wstyd nadzieję. ją choć tyle. Nie może więcej strzępy po sukience, bo na terminie przeniosły życie poprzez śmierć bohaterki jene. Przeniosły życie poprzez śmierć. Przeniosły życie poprzez śmierć. Przeniosły miłość poprzez śmierć. Przeniosły uśmiech poprzez śmierć. Przeniosły życie. Przeniosły je. Aniołem była zamiast skrzydeł rozwiany fartuch. Kiedyś biały ratować, leczyć sennie dla niej. Chciała ochronić, gdy kolbami dobijać chorych. Już zaczęli, została z nimi, nie uciekła bohaterki jene. Przeniosły życie poprzez śmierć bohaterki jene. Przeniosły życie poprzez śmierć. Przeniosły życie poprzez śmierć. Przeniosły miłość poprzez śmierć. Przeniosły uśmiech poprzez śmierć. Przeniosły życie. Przeniosły je. Pomógł jej, przeżyły dwie, dziewczynka zdrowa, istny cud. Wykarmiła swojej sieroce pokarmem droni i mykle. Bohater. Wchodzimy na ulicę Wolską. Widok przerażający. Domy płoną z jednej i z drugiej strony. Czołgi jadą. Ludzie wyglądali przeróżnie. Tak jak kto stał, tak wyszedł. Doszliśmy do bramy kościoła świętego Wojciecha. I tu znów sceneria się inna odkrywa. Brama szeroko otwarta. A w bramie stoi kordon cywilnych i umundurowanych Niemców. Widok jest dla nas znów okropny, ponieważ przy bocznym wejściu do kościoła leżała sterta rozstrzelanych ciał. Popędzono nas na trawnik, kazano uklęknąć lub usiąść. Ten tłum był na całej długości kościoła. My z mamą i z babcią klęczeliśmy tuż przy samym chodniku, w pierwszym rzędzie. A w każdej wnęce był na celcie rozłożony żołnierz z RKM-em. Dla mnie, dla dziecka 7-letniego było jednoznaczne, co się za chwilę stanie. I obraz taki, który mi został. Babcia po mojej lewej ręce trzyma w ręku różaniec i nie mówi, tylko wargami porusza i przesuwa te ziarenka różańca w ręku. Z kolei mama, przytulona, tak mnie ramieniem ogarnęła swoją lewą ręką. Stara się mówić, chyba też różaniec, zapomniała zdrowaś Mario i mówiła tylko tak. Zdrowaś Mario, zdrowaś Mario, zdrowaś Mario, zdrowaś Mario. W pewnym momencie Niemiec jeden przyszedł i ten leżący przy RKM-ie coś zaczął przy broni robić. Moja mama, znając się na broni jako żołnierz w konspiracji, zrozumiała, że to już teraz nastąpi. Wzięła mnie przed siebie, przytuliła i mówi tak. Zamknij oczy, będzie mniej bolało. I w takim napięciu czekaliśmy 3 godziny. Nie muszę chyba mówić, że tak. Nikt nie mógł odejść. To nie tylko był lęk, płacz, ale i smród po prostu. Fizjologia się odezwała. Ludzie nie wytrzymali nerwowo, wielu ludzi. Już była szarówka, kiedy kazano nam wstać i wpędzono do kościoła. I tu znów sceneria jak z Dantego. Tyle lat, pięknych, trudnych lat. Żyłam tyle lat, ze mną cały świat. Dlaczego tak się stało, że życie zwariowało? Skąd ci biedacy przyszli, chorzy z nienawiści? Czeka nas tu śmierć, patrzę w oczy jej. Bać nie mogę się, Maciuś widzi mnie. Odwagi, dzielnie mu serce bije, mamusia go przytula, on jej daje siłę. Widzę, jak ona słabnie, wargi drżą bezgłośnie, pijackie wrzaski wrogie, zbrodnia goni zbrodnie. Odsunęli mnie od nich, bezsilność mnie udręcza, strachem znękani trwamy, słabości niosąc ciężar. Ręce pełne mam, w jednej prawie nic, w drugiej moje wszystko, źródło moich sił. Do nieba śle różańce, na wieczność kotwicę, w tym piekle ślad pokoju. Ufam wbrew wszystkiemu, Panie Boże, wiesz, kiedy przyjdzie czas i stary człowiek ma mniejszy życia żal. Panie Boże, wiesz, kiedy przyjdzie czas i stary człowiek ma mniejszy życia żal. Kochasz, prosić Ciebie więc kiedy przyjdzie czas. Stary człowiek ma mniejszy życia żal. Odpowiedzą dla stare życia film. Obrót biały dom, wszyscy bliscy w nim. Spada, śmierć oddala znów. Kilka chwil czy godzin, nie nam wiedzieć to. Wracamy jak z czeluści, koszmar porzucamy. Nadziei stróżką wąską serca rozgrzewamy. Wysilam tyle śmierci. Jest wtorek, trzeci dzień października. Idziemy w nieskończenie długim korowodzie. Wszędzie po obu stronach stoją Niemcy z wycelowanymi w nas karabinami. Powoli przestaje się orientować, którędy idziemy. Jedno jest pewne. Podążamy w kierunku zachodnim. Słońce, pomimo że to już październik, praży. Z każdym krokiem tobołki stają się cięższe. W myślach coraz większy zamęt. Obok mnie idzie matka, zgięta pod swoim tobołem, prowadzona pod rękę przez ojca. Przed sobą widzę zgarbione plecy babci. Obok niej na niepewnych nogach sunie dziadek, potykając się na nierównościach zrytej pociskami ulicy. Za mną rozlega się nagle ni to płacz, ni to kwilenie. Pisk, cichszy od pisku myszy. Nie muszę się oglądać. Wiem, jak wygląda to pięciomiesięczne niemowlę, które cudem jakimś przeżyło 2 miesiące powstania. Dziecko przeżyło. Teraz słyszę za sobą głos, szept Marianny. Wszystko na próżno. Wszystko na próżno. W tych słowach zawiera się nasza tragedia i nasza rozpacz. Wszystko na próżno. Męka ludzi. Ratowanie umierającego dziecka. Heroiczna walka. Rozmyślać, marsz jeszcze trwa, dopóki idziesz, dopóty trwasz. Noga za nogą wygnanych marsz. Dopóki idziesz, dopóty trwasz. Za krokiem krok, za twarzą twarz. Dopóki idziesz, dopóty trwasz. Noga za nogą wygnanych marsz. Dopóki idziesz, dopóty trwasz. Za krokiem krok, za twarzą twarz. Dalej, dalej, za twarzą twarz. Dalej, dalej, idziesz straż. Dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej, dalej. Dziesięć kroków. Przypomnij sobie zieloną trawę, twoje pierwsze kroki. Wiem, nie możesz ich pamiętać, wtedy było słońce, nie spadały bomby. Możemy zostać z tyłu. Jesteś dzielny. Za chwilę postój chleb i woda. Choć łyk, jeden łyk, odpoczniemy. Odpoczniemy. 10, 10 albo chociaż jeden. 10, 10 albo chociaż jeden. 10, 10 albo chociaż jeden. 10 albo chociaż jeden. Kręciliśmy na ścieżkę, która biegła pomiędzy jakimś ogrodzeniem a nasypową wiejską piwniczką i padliśmy cichutko na ziemię i na siebie wzajemnie, nasłuchując, czy nas nikt nie goni. Leżeliśmy tak prawie do północy, bojąc się głośno oddychać czy kichnąć. Nastała całkowita cisza. Podłodze skaczemy we dwóch, ucieka nam ziemia. Pruszkowie, w Dulagu, zobaczyłam moją daleką krewną. Szła w białym fartuchu, poznała mnie, wyjęła karteczkę i zapisała nasze nazwiska. W Pruszkowie już w nocy przyjeżdżały furmanki, wołali do Milanówka. Wozili do szpitali, gdzie ci niby chorzy byli rozładowywani. Kuzynka powiedziała, jak będą wołali do otworek, to idźcie. Byłam strasznie zmęczona i brudna, a w Pruszkowie oblazły nas wszy. Położyłam się na ławce. Pamiętam, że od razu usnęłam i potem przyszła nasza kuzynka, która była lekarzem i ona nas wyprowadziła. Wyszłyśmy przez normalną bramę, nie żadnym bokiem, dziurą w płocie i raptem znalazłam się w ogrodzie, gdzie były jabłka, przepyszne śliwy, ręglody, słodkie jak cukier, no i w ogóle cały ogród. Było pełno pomidorów. Tak dostałam się do raju. Warszawskim piekle. idziemy dalej. Szukając ciągle, modlimy się, by znaleźć albo nie znaleźć wcale. Głębiej, głębiej pod gruzem, głębiej. Nadzieja miesza się z bólem. Tutaj jest. Bez krzyku radości, ulga. Dopełniło się. Córki, siostry, bracia, koledzy, synowie. Każdy szczegół, przyjaciel prawdy, na ręku znamie, guzik. Ten pasek to on. To on. I już. I szloch. Ty daj im ciszę, najcichszą ciszę, gałązką w pół złamanym. Myśl czułą i ciszę, gałązką w pół złamanym. Myśl czułą i ciszę. Dalej, dalej. Niesiemy ich dalej. W ciszę. W ciszę. W ciszę. Dziesięć kroków. Memoriał Warszawski, 1944. Muzyka, aranżacja i produkcja muzyczna Dariusz Butkiewicz. Teksty Anna Żochowska. I teraz wokaliści: Ewa Dałkowska, Małgorzata Chutek, Marcin Januszkiewicz, Dariusz Kowalski, Weronika Kowalska, Barbara Lubos, Marek Piekarczyk. I muzycy: Dariusz Butkiewicz, bas. Muzyka, aranżacja, produkcja muzyczna. Stefan Machel, gitary. Paweł Pawłowski, gitary. Karol Pyka, piano. Grzegorz Imielski, perkusja. I na koniec jeszcze jedna niespodzianka. Wśród tych tekstów, które Państwo słyszeli, słyszeliście Państwo opowieść 8-letniego Stasia, który prowadzony na rzeź, nie wie co go spotka. Jest z nami ksiądz Stanisław Kicman. Zapraszam na scenę. Moi drodzy, chciałbym coś od siebie jeszcze dodać. Mianowicie po rozstaniu się z ojcem, kiedy poszedł do powstania, minęło niecałe 3 godziny i się zaczęło. Mieszkaliśmy na Dworskiej w pobliżu Karolkowej przy naszym domu szkoła. I pierwsze strzały w szkole Niemcy. Powstańcy zdobywają szkołę. I widzę, jak serię koszą tych młodych chłopców, którzy padają. I w tym momencie moja mama pociągnęła mnie za rękę, chodź do mieszkania. Coś zaczęła pisać na kartce. Mówi, ucz się. I mnie nauczyła krótkiej piosenki o tym, co przed chwilą działo się za oknem. I ta piosenka jest towarzyszem mojego życia. Od dzieciństwa po dzisiejszą starość. Na ulicach Warszawy wśród gromów, gdzie się broni Niemców dzika chmara, tam powstaniec padł przy moim domu, gdy nam dzieciom gmach szkolny wyzwalał. Lecą igły ze spalonej sosny, wiatr furgocze i niby sztandar krwawy. Śpi spokojnie, żołnierzu ty polski, śpi spokojnie, obrońco Warszawy. Tyle tekstu piosenki, a Państwu bardzo dziękuję. Był to koncert 10 kroków, Memoriał Warszawski 1944. Koncert przygotowały Instytut Pamięci Narodowej, Radiowa Trójka i Fundacja Sztafeta, a zapowiadał Adam Chlebowicz. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.